Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 11 kwietnia, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Sprawa ustawy degradacyjnej uważana jest za zamkniętą, tak wynika ze słów ministra obrony narodowej. Chciała sprzedać własne dziecko, wpadła w ręce policji, za chwilę historia z okolic Kwidzyna na Pomorzu. Polska, Izrael i Stany Zjednoczone wspólnie oddadzą hołd ofiarom Holokaustu. Ministerstwo Obrony Narodowej nie wyjdzie z inicjatywą nowego projektu tzw. ustawy degradacyjnej. Uważamy sprawę za zamkniętą, mówi minister obrony Mariusz Błaszczak i zaznacza, że teraz inicjatywa ustawodawcza jest po stronie prezydenta. W Polskim Radiu mówił, że celem ustawy była troska o młodych Polaków. Chodzi o symbole, chodzi o przyszłość Polski, młodych pokoleń Polaków, którzy, tak jak mówiłem o tym w Sejmie, powinni odróżniać orła białego od wrony. Prezydent zawetował tuż przed świętami ustawę, która tworzyła możliwości prawne do pozbawiania stopni wojskowych m.in. Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka, a także innych osób, które były członkami Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Dwóch agentów ze zlikwidowanej stołecznej delegatury ABW stanie dzisiaj przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold. Przesłuchania podzielono na część jawną i zamkniętą, a wizerunki świadków zostały utajnione. Początek mniej więcej za kwadrans. Jeden z funkcjonariuszy to naczelnik nieistniejącej już delegatury stołecznej ABW. Z kolei drugi ze świadków to jego były zastępca i bezpośredni przełożony funkcjonariuszki, która została przesłuchana w poniedziałek. Jej wyjaśnienia przeczą wcześniejszym zeznaniom oficerów ABW z Gdańska. Przewodnicząca komisji i posłanka PiS Małgorzata Wasserman nie wyklucza kolejnej konfrontacji. Ale to jest dopiero początek. Poczekajmy na to, co powiedzą przełożeni. Mamy naczelników, czyli bezpośrednich przełożonych. Potem mamy dyrektorów. W poniedziałek była funkcjonariuszka operacyjna ABW z Warszawy powiedziała, że gdańska delegatura miała zajmować się wątkiem lotniczym. Moje czynności były jedynie wspomagające dla delegatury gdańskiej. Inaczej przedstawił sytuację były naczelnik Wydziału Operacyjnego Gdańskiej Delegatury ABW w lutym tego roku. Na podstawie przeprowadzonej wówczas koordynacji wątkiem lotniczym zajmowała się delegatura stołeczna. W wyniku afery Amber Gold poszkodowanych zostało 19 tysięcy klientów. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Mieszkanka okolic Kwidzyna na Pomorzu chciała przez internet sprzedać własne dziecko. Na jej trop wpadli policjanci z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością. Zatrzymano 4 osoby, m.in. parę z zagranicy, która chciała kupić dziecko. O tej sprawie z Gdańska opowie Grzegorz Armatowski. 25-latka, kiedy jeszcze była w ciąży, na jednym z portali internetowych wystawiła ogłoszenie, że chce oddać swoje dziecko. Wyjaśniła, że sama nie może go wychować, a nie chce porzucić. Poprosiła o kontakt oraz oferty. Na ogłoszenie odpowiedziała para, która na stałe mieszka za granicą. Doszło do spotkania, podczas którego ustalono, że dziecko zostanie sprzedane za 30 tysięcy złotych. Miesiąc przed porodem kobieta i jej konkubent pojechali na południe Polski. Tam wynajęli mieszkanie. 3 dni po porodzie w Urzędzie Stanu Cywilnego 25-latka jako ojca dziecka wskazała mężczyznę, który odpowiedział na ogłoszenie. Rodzice biologiczni otrzymali połowę z umówionej kwoty. Druga część miała zostać przekazana, kiedy matka zrzeknie się praw rodzicielskich. Wówczas do akcji wkroczyli policjanci. Zatrzymali podejrzanych, a dziecko przekazali rodzinie zastępczej. Cała czwórka usłyszała zarzuty handlu ludźmi, a matka dziecka i mężczyzna, który podał się za jego ojca, dodatkowo będą odpowiadać za poświadczenie nieprawdy. Za handel ludźmi grozi do 15 lat więzienia. Polska, Izrael i Stany Zjednoczone wspólnie oddadzą hołd ofiarom Holokaustu. Ceremonia odbędzie się w Departamencie Stanu USA. Jej uczestnicy uczczą też pamięć Ireny Sendler, która poświęciła się ratowaniu żydowskich dzieci z warszawskiego getta. Obchody Dnia Pamięci o Holokauście organizowane są wspólnie przez Departament Stanu oraz Ambasady Polski i Izraela. Celem uroczystości jest uczczenie 75. rocznicy powstania w warszawskim getcie oraz upamiętnienie Ireny Sendler, która, jak czytamy w komunikacie amerykańskiego resortu dyplomacji, przeciwstawiła się nazistom, ratując około 2,5 tysiąca żydowskich dzieci poprzez przemycanie ich poza mury getta. Główne przemówienie podczas ceremonii wygłosi Zygmunt Rolat, mieszkający w Stanach Zjednoczonych polsko-żydowski biznesmen i filantrop, który poświęcił się propagowaniu pamięci o Irenie Sendler. Uczestnicy uroczystości obejrzą także film w reżyserii Andrzeja Wolfa zatytułowany Historia Ireny Sendlerowej. Dzień Pamięci o Holokauście, po hebrajsku Yom HaShoah, obchodzony jest od 1951 roku. Tego dnia mieszkańcy Izraela i Żydzi na całym świecie oddają hołd 6 milionom ofiar Holokaustu. Obchodzony jest 27 dnia miesiąca Nisan, który w tym roku wypada 12 kwietnia. To był z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

To było wyznanie miłości od PJ Harvey. Wyznajemy dzisiaj miłość radiu. Wszyscy, wydaje mi się, i my po tej stronie mikrofonu, i państwo także. Piszą państwo maile, ja się w nie wczytuję z rosnącym wzruszeniem. Pan Zbyszek przysłał nawet zestaw zdjęć z różnych okresów swojego życia i pisze, że radio to najważniejszy wynalazek w jego życiu. Panie Zbyszku, miałam takie same słuchawki, jak te, które pan nosi na drugim zdjęciu z dzieciństwa. Jeszcze wrócę do państwa listów i do SMS-ów od państwa, ale ten dzień radia dzisiejszy to nie jedyna okazja do świętowania, bo w tym tygodniu z ukłonami, z życzeniami i z serdecznościami świętujemy także 90. urodziny Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. A jak najlepiej je świętować, jeśli nie poprzez jego muzykę? Złota kolekcja Jerzy Duduś Matuszkiewicz to nasza płyta tygodnia. Mamy egzemplarze dla państwa. 71335. Wiedzą państwo, co zrobić. Koszt wysłania wiadomości to złotówka plus VAT. Z tej złotej kolekcji dzisiaj Kalina Jędrusik. La, la, la, la, każdego dnia się zamusnuje. La was du mal, ten walczyk, co mnie zniszczyć chce. Jest na mnie zły, nie ufa mi, bo wie, co knuje. I nikt i nic, i nawet on nie zdoła wstrzymać mnie. Przekwitły georginy i przez pięciolinie moich dni powoli płynie ze mną wlala z bimal. I dręczy mnie, i tak się ziemią opiekuje. Lala z bimal, wesoły walczyk, co mnie zniszczyć chce. Zdołałam już polubić go w mych wędrówkach aż na dno, powoli grzejąc w palcach cienkie szkło. Naiwność melancholii tej potrafiła krzepić mnie, gdy wątpiłam, gdy szans było wokół coraz mniej. La, la, la, la, tak się co dnia wciąż za mną snuje. La was du mal, ten walczyk, co mnie zniszczyć chce. Łudzi się, że walizki swej już nie spakuję. Zostanę z nim w tym mieście, gdzie nikt nie pokocha mnie. Nie skusisz mnie, walczyku, i na pięciolinii moich dni być nutką nikłą, nutką zwykłą, nie każ mi. La, la, la, la, żadnego dnia nie pożałuję. Z wędrówek przez ogrody życia pełne kwiatów zła. Nie skusisz mnie, walczyk, i na pięciolinii moich dni być nutką nikłą, nutką zwykłą, nie każ mi. La, la, la, la, żadnego dnia nie pożałuję. Z wędrówek przez ogrody życia pełne kwiatów zła. La Valse du Mal, Kalina Jędrusik ze złotej kolekcji Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Jeszcze raz kłaniamy się urodzinowo panu Jerzemu, a płytę dzisiaj dla pani Izy z Leszna i dla pana Jana z Łosic. Kolejne okazje, żeby je zdobyć oczywiście w trójkowych audycjach. 15 minut po 10:00, pora na książki. Przodownicy lektury. A ten sygnał oznacza, że w studiu jest Mariusz Cieślik. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś pierwsza w tym cyklu książka niemieckiego autora. Nosi tytuł Ucieczka z martwego życia. Ale też Benedict Wells to jest naprawdę gwiazda. Największa nadzieja niemieckiej prozy, autor takich bestsellerów które sprzedają się w setkach tysięcy egzemplarzy. Powiedzmy, że taki niemiecki Stefan Twardoch. Zresztą oni są obaj w podobnym wieku, mają, Wells ma 34 lata, a już zdążył dostać europejską nagrodę literacką i już ma jeden film jest nakręcony, drugi w trakcie, więc to jest prawdziwa gwiazda. Zresztą uwagę zwracają nie tylko jego powieści, ale też bardzo ciekawa jest historia rodziny Wellsa. Jego dziadkiem był Baldur von Schirach, przywódca Hitlerjugend, zbrodniarz wojenny, skazany na wiele lat więzienia w procesie w Norymberdze. No ale oczywiście to nie dotyczy tej książki, bo to jest książka, która właściwie wokół muzyki się kręci. Najlepiej ją słuchać przy piosenkach Boba Dylana. On się tutaj pojawia nawet jako postać. A też pojawiają się jego utwory. Bohaterem tej historii jest taki zblazowany i już właściwie nieco zrezygnowany 40-letni nauczyciel licealny, Brenner. Kiedyś marzył o karierze muzycznej, grał w punkowym zespole, ale w końcu wylądował w szkole, tak jak jego ojciec, nie zrobił kariery, nie ma udanego życia osobistego, przez lata żył od romansu do romansu, nie miał odwagi związać się z nikim na stałe. I wszystko zmienia się, kiedy poznaje 17-letniego ucznia Litwina o imieniu Rauli. To jest chłopiec, który z rodziną wyemigrował do Niemiec, żyje właściwie w biedzie, nie jest akceptowany przez rówieśników, nie radzi sobie w szkole, a jednocześnie jest muzycznym geniuszem. Wirtuozem gitary, fantastycznym kompozytorem, który do tego swoich piosenek nie chce pokazać światu. No i nauczyciel razem z uczniem postanawiają podbić światowy show biznes i to im się uda, co ciekawe. Ale nie w taki sposób, jak sobie wyobrażali. Spotkanie z Raulim zmienia życie Brennera naprawdę na wszystkich poziomach, bo po pierwsze, zakochuje się naprawdę i dla miłości jest gotów do wielkich poświęceń. Po drugie, w imię przyjaźni rusza w szaloną, niebezpieczną podróż do Stambułu, a tragikomiczny opis tej wyprawy to jest najlepszy fragment książki. Tam droga wiedzie przez Węgry, Rumunię, Bułgarię. Dzieją się tam rzeczy groźne dla zdrowia i życia bohaterów. I pod wpływem tych wszystkich przeżyć bohater postanawia zerwać z przeszłością i zmienia swoje życie tak bardzo, że w końcu zaczyna realizować młodzieńcze marzenia. Ale że to nie jest film hollywoodzki, to nie wszystko pójdzie tak, jakby sobie życzył. No i teraz najważniejsze, chociaż to jest literatura niemiecka, a ona nie kojarzy się z lekkością. Autor ma naprawdę niezwykłą lekkość pisania i opowiadania. To się świetnie czyta, chociaż to nie jest dzieło, które wejdzie do historii literatury. W następnym książkom może się udać autora, tym razem nie, ale warto to przeczytać, bo to się naprawdę z przyjemnością pochłania w jeden wieczór, jak dobrze pójdzie. Ucieczka z martwego życia, Benedict Wells, polecam. Ale mam nadzieję, że nie zdradziłeś zbyt wiele szczegółów fabuły. Nie powiedziałem nawet 1/3. To bardzo dobrze. Mariusz Cieślik, dziękuję. of Law, Morrissey i Matthew E. White wykonali tę znaną skądinąd oczywiście piosenkę Grease. Ja wczytuję się w Państwa maile katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Przypomnę ten adres dzisiaj obowiązuje w dopołudnia. Pan Jacek na przykład napisał swoje wspomnienie radiowe, pod którym myślę wielu może się podpisać. Pan Jacek pisze tak. Miałem ciocię mieszkającą w Czersku w Borach Tucholskich w kamienicy z początku XX wieku. Ciocia urodzona w tej miejscowości mieszkała w domu od lat 30. XX wieku. Stąd też jej mieszkanie wyposażone było w mnóstwo elementów pochodzących z epoki i niejednokrotnie znacznie starszych. Było tam również radio klawiszowe, duże, z pełgającą lampką i trzema zakresami fal, na którym spędzając wakacje u cioci w latach 70. słuchałem Radia Luksemburg i Radia Wolna Europa, a wieczorami, leżąc w łóżku po cienku, wpatrywałem się w lampkę radia i wsłuchiwałem w muzykę płynącą z głośnika. Nieważne było, że jakość odbioru pozostawiała wiele do życzenia. To były pierwsze moje intymne chwile z tuzami muzyki, jaka w naszym kraju na co dzień była niedostępna. No a potem UKF, już pisze pan Jacek, ja już teraz tutaj skracam ten poetycki opis i na przykład 60 minut na godzinę się zaczęło w Trójce. Oczywiście. Bardzo dziękuję za te wspomnienia radiowe i za te państwa wyznania. Przypomnę, katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl, tu można pisać, albo 71335 także. Ta piosenka następna to też w pewnym sensie jest wyznanie. Bawia mnie tchu. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Mówiłem ci to już, dopłynął donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość. Mijamy sobie. Chcę wszystkiego i jeszcze to wszystko mógłbym móc. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam cię na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć. Słowa, potrzebuję słów. Mówiłem ci to już, dopłynął donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść. To Krzysztof Zalewski, Miłość, Miłość, 28 minut po 10. Słuchają Państwo Trójki, a w Trójce audycja do południa. Teraz przenosimy się do Bremy, w której w ostatnich dniach słychać nie tylko jazz, bo rozpocznie się tam wkrótce Jazz Ahead, ale także język polski. W sobotę rozpoczął się specjalny program kulturalny, jaki na jeden z najważniejszych na świecie festiwali jazzowych Jazz Ahead przygotowali wspólnie kuratorzy imprezy wraz z Instytutem Adama Mickiewicza, a powód to stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. O tym, że takie obchody wcale nie muszą przypominać Akademii Ku Czci, przekonałem się w sobotę. Wtedy to w wypełnionym po brzegi bremeńskim teatrze odbył się specjalny polski koncert, który pokazał nasz kraj od tej nieco bardziej zwariowanej strony. Marcin Masecki i Jerzy Rogiewicz zagrali swoje wariacje na temat ragtime'u, kapela ze wsi Warszawa albo Warsaw Village Band zaprezentowała w nieco bardziej jazzowej odsłonie swój repertuar, a do tego wszystkiego teatr improwizowany Klancyk i jego sposób na to, jak rozbawić niemiecką publiczność. Rozbawić po angielsku. Mówi Piotr Sikora z Klancyka. Mamy kilka doświadczeń już z grania po angielsku, bo graliśmy na festiwalach w Stanach, w Chicago i w Nowym Jorku. Także tam się uczyliście, prawda, improwizacji? Tak, tak, stamtąd wywodzimy trochę nasz styl z teatru IO. No i zawsze tylko możemy im obiecać, że improwizujemy, bo nie da się tego udowodnić. Ale najlepszy spektakl jest właśnie wtedy, kiedy ludzie podchodzą i mówią, no nie wierzę, że to było napisane, wtedy mamy największą przyjemność, no bo improwizujemy, no w sensie, że czasem to jest też tak głupie, że trudno uwierzyć, że to jest napisane. A po koncercie miałem okazję porozmawiać z dyrektorem artystycznym festiwalu Jazz Ahead, Peterem Schulze. Jazz zawsze był wielokulturową mieszanką od początku i taki jest też w dzisiejszej Europie. Ale takie podejście słychać też w twórczości kapeli ze wsi Warszawa. Bierze pieśni ludowe i przerabia je na nowoczesne utwory. Marcin Masecki, jeden z najbardziej niesamowitych polskich muzyków, jest tak wszechstronny. Bardzo nam zależało, żeby go tu ściągnąć. Ragtime, który gra, w żadnym razie nie jest tradycyjny. To jest jego wizja i w tym sensie jest to bardzo polski artysta, bo z otwartym umysłem i odwagą potrafi podejść do tego, co wydawało się już poznane. Poznane przez niemiecką publiczność nie są na pewno dzieła przedstawicieli muzyki eksperymentalnej, mówił mi Christoph Ogemann, dyrygent czy też realizator, bo wykonanie kompozycji Eugeniusza Rudnika to praca z konsoletą, jak u radiowego realizatora właśnie. Mogę mówić tylko o wrażeniach, na świeżo. Otóż uważam, że czuć tu niezwykle intensywny umysł. W połączeniu z osadzeniem w pracy w rzemiośle, muzykę tworzył dosłownie ręcznie. Był pełen wyobraźni, ale myślę, że nie stawiał sobie za cel przekazywać swoją sztuką jakichś informacji, ale jednak osadzał ją w konkretnym historycznym momencie. A utwór, którego wysłuchaliśmy, to Lekcja druga z 1965 roku. Zremiksowane przez Rudnika głosy dzieci, nauczycielki, dźwięk dzwonka. Pochodzi, jak powiedziałem, z połowy lat 60., a więc czasu rozkwitu polskiego jazzu. Ten, kto odwiedzi Bremę w najbliższych tygodniach, będzie mógł się zapoznać ze współczesnym jazzem znad Wisły. Joanna Duda, Marcin Wasilewski Trio, Adam Bałdych to tylko niektóre nazwiska, a program główny Jazz Ahead ruszy 19 kwietnia. Być może Państwo poznali po głosie, że w Bremie był Jan Niebudek. Także polska literatura, co warto zaznaczyć, będzie w Bremie obecna. Dziś wieczorem na przykład spotkanie z Olgą Tokarczuk, Sylwią Hutnik, Dariuszem Muszerem i Jackiem Denelem. A u nas muzycznie teraz Gregory Porter. Uprzedzając fakty, zdradzę, że po tej piosence przyda się telefon. I will go to the consequence of love. Whatever come, what may you see, the gain for me is you. I will fight for the right to be your love. No matter what they say, you see, the gain for me is you. I begin to take time and distance, 'cause it makes me weak to that's all I seem to do. I will go to the consequence of love. Whatever come what may, you see, the game for me is you. And I will fight for the right to be your love. No matter what they say, you see, the game for me is you. I begin to hate time and distance, 'cause it makes me weak, and it's all I seem to do. I'll anticipate with all my patience, 'cause it makes me weak, coming home to you. And oh, will go to the consequence of love. Whatever come with me, you see, the game for me is you. I will fight for the right to be your love. No matter what they say, you see, the game for me is you. The game for me is you. The game for me is love. Gregory Porter wprowadził nas pięknie w nastrój i teraz będzie jeszcze moje kręte, dosyć przyznam, wprowadzenie. Tak mi się to w głowie ułożyło. Znalazłam niedawno w internecie wykonanie pewnej piosenki, wykonanie Gregorego Portera. Wykonanie jest koncertowe ze Sztokholmu, z Polar Music Awards. Polar Music Awards to jest nagroda za całokształt przyznawana wybitnym twórcom i w zeszłym roku otrzymał ją Sting, tak się składa. I Gregory Porter zaśpiewał wtedy, wzruszając tym Stinga, to było widać, piosenkę It's Probably Me. No i właśnie, pewnie się już państwo domyślają, dlaczego mówiłam przed Gregorym Porterem, że przydadzą się telefony, bo to jest właśnie ten moment, kiedy w do południa mamy dla państwa bilety na niedzielny koncert w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, na którym wystąpią Sting i Shaggy 15 kwietnia. Wszystkie szczegóły, wszystkie informacje ma Sylwia Hej, która teraz jest przy telefonie 22 i 7 trójek w sprawie tych biletów. Proszę do nas zadzwonić. Ja mam kilka piosenek Stinga z okresu po zespole The Police, do których lubię wracać. O tę, która za chwilę zabrzmi, bezskutecznie prosiłam kiedyś w muzycznej poczcie UKF. Seven days was all she wrote. Kind of ultimatum note she gave to me. She gave to me. When I thought the field had cleared, it seems another suit appeared to challenge me. Who is me? Though I hate to make a choice, my options are decreasing mostly rapidly. I don't think she'd bluff this time. I really have to make a mind. It's plain to see, it's him or me. Monday, I could wait till Tuesday. Over 6'10", might instill fear in other men, but not in me. The mighty flee. Ask if I am mouse or man,

tym roku nawet są i takie, które właściwie były skończone w 2018 roku. Właśnie, inauguracyjny pokaz, filmy wyświetlane na otwarcie naszego przeglądu pochodzi ze stycznia, koniec stycznia tego roku, Made in Italy. Made in Italy to film oczywiście z udziałem bardzo popularnej we Włoszech polskiej aktorki. Bardzo popularny we Włoszech. Ja rozumiem, że Kasia Smutnia, która jest bardzo dumna, że jest Polką i to bardzo mi się podoba, nie straciła nic ze swojej polskości będąc we Włoszech, ale jest gwiazdą tam, a chce zostać gwiazdą również tu. Niebawem sądzę, że będziemy i w Polsce o niej mówić, słyszeć i podziwiać. Przygotowuję się właśnie do udziału w polskim filmie, ale wróćmy do włoskich. W ostatnich dniach nowe włoskie filmy mogli oglądać widzowie w Warszawie, a teraz przegląd jedzie do innych miast i właściwie będzie można z tym włoskim kinem spotkać się w całej Polsce. No tak można powiedzieć, cała Polska. We Wrocławiu już są w trakcie nasze pokazy. Niebawem zaczną się w Katowicach, w Krakowie, w Poznaniu już wczoraj. W Gdyni będą pod koniec miesiąca, na przełomie kwietnia i maja. W Szczecinie też lada dzień. I w Łodzi, no, byłbym zapomniał Łódź. Bardzo ważne filmowe polskie miasto. Łódź powraca do grona tych miast, które wyświetlają najnowsze filmy włoskie. To jest 11 najnowszych produkcji. Tak, 11 filmów, które w Warszawie odniosły bardzo wielki sukces. Czy wśród tych filmów ma pan swój ulubiony, który szczególnie poleciłby pan słuchaczom Trójki? Tak, niewątpliwie. Na najpierwszym miejscu ja bym stawił Wszystko, czego pragniesz. Tutto quello che vuoi. To jest to opowieść bardzo wzruszająca, jednocześnie komediowa, komiczna, śmieszna w wielu miejscach. Wiem, że została odebrana właśnie w Warszawie bardzo prawidłowo, bardzo pięknie i polecam wszystkim. Ale inne też tytuły bardzo są w moim guście. Terapia małżeńska dla kochanków. Leżący i Made in Italy i Żona czy mąż. Bardzo piękna komediowa kreacja Kasi Smutnia, która była wielkim odkryciem tamtego roku. Film Żona czy mąż miał swoją niedawną polską premierę. Czy te filmy, które oglądamy teraz w ramach przeglądu, chociaż niektóre z nich pojawią się jeszcze w polskich kinach, są na to szanse? Są na to szanse, to chciałbym zaznaczyć. W tym roku aż 5 tytułów z tej puli znalazły polskiego dystrybutora. Dokładne informacje o projekcjach w kolejnych miastach na stronie internetowej przeglądu? No oczywiście, Włoskiego Instytutu Kultury i kin, które są współtwórcami tego projektu w poszczególnych miastach. To jak po włosku zaprosimy na najnowsze włoskie filmy? Invitiamo tutti veramente cordialmente a vedere questi film che sono validissimi, bellissimi. Ciascuno di voi troverà qualcosa di bello in tutti o almeno in uno di loro. Bardzo to było długie, ale i piękne zaproszenie. Tak, dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, my także. Grazie mille. Proszę wpisać Włoski Instytut Kultury w wyszukiwarkę internetową i tam będą szczegóły dotyczące programu przeglądu w różnych miastach Polski, a my zostajemy we Włoszech. La terra vista dallo spazio una palla azzurra e silenziosa. Ma se ci vivi ti rendi conto che è tutta un'altra cosa. Niente comparsa, ci sono crepe, dalle crepe passa un po' di luce che si espande nell'universo. Prendi tutto quello che ti piace, ho diamanti sotto ai miei piedi, ho un oceano dentro alle vene. Ognuno danza col suo demone e ogni storia finisce bene. Safari dentro la mia testa, ci sono più bestie che nella foresta. Safari dentro la mia testa, ci sono più bestie che nella foresta. Fuoco, acqua, elettricità. Fuoco, acqua, elettricità. Fuoco, acqua, elettricità. Che passa più svelta su lenta lenzuola di corpi sudati. Si chiudono gli occhi, si sveglia l'insegna dell'ultima vita di luce rubate. Si vince il silenzio perfetto, l'esterno mi sembra di pace. La notte d'estate, intanto rumore nel buio dell'anima mia che corre a gambe levate, sbattendo con forza su muri di pelle di ossa. Un paio di aria al vento, al vento, al vento. Un paio di aria al vento, al vento, al vento. Un paio di aria al vento, al vento, al vento. Un paio di aria al vento, al vento. Giovanotti nazywa się ten artysta, a utwór nosi tytuł Safari. Chętnie do niego wracamy od czasu do czasu, do południa. Mówiłam, że wczytuję się w Państwa listy. Pan Jacek w Dniu Radia wspomina na przykład odbiorniki. Zaczynam od odbiornika Lidia 2, potem Amator 2 Stereo, Toska, Kasprzak, Radmor, no i później kolejne. I też pierwszą trójkową audycję wspomina, której słuchał regularnie, Radio Kurier, codzienna popołudniówka Studia Młodych, głos Andrzeja Turskiego. Panie Jacku, dziękuję za to wspomnienie. A pani Iza z kolei wspomina, jak wieczorami uciekała do kuchni w podstawówce i przełączała z programu pierwszego na trójkę, żeby słuchać listy, a potem starać się jeszcze wytrzymać do północy i po cichutku słuchać teatrzyku Zielone Oko. Jeszcze wrócimy do wspomnień. Wielu z Państwa także pisze o Radiu Dzieciom i o głosie Ireny Kwiatkowskiej chociażby. Aktorzy Teatru Polskiego Radia dzisiaj opowiadają także w Trójce o swoich radiowych doświadczeniach. Kolejny wielki głos pojawi się po 11, a do 11 zatrzymajmy się na chwilę w zestawie do głosowania. Everything is recorded i Samfa. Lets you fall into arms without a word, and only the sighs of your breath are heard. I'm not one to go to church, but you made me believe in something more than hurt. I feel like I don't have the words. I feel like I don't have the words, because I can't speak. Am I so naive? I feel like I don't have the words.